الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. سورة أعراف نهم سپارة آیت نمبر 157. سورة أعراف نهم سپارة آیت نمبر یوسل او پنزوس. د دې نه مخکې سبق کې چې کوم آخري الفاظ ویلي شوي وو، الله پاک فرمایلي وو رحمتي وسعت کل شیء، زما رحمت هر څیز لره فراخ دی، زه به خپل رحمت په چا باندې کوم. الله پاک فرمایلي وو یتقون، چې څوک تقوا اختیاروي، ويؤتون الزکات، زکات ورکوي، والذین هم بآیاتنا یؤمنون، د الله په آیاتونو باندې ایمان راوړي، هغې خلکو باندې به زه خپل رحم کوم. د نن د یو آیات کې په دغه شرایطو باندې پوره خلک کم دي، الله پاک نن د هغې وضاحت کوي چې هغه خلک دي چې هغه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام، چې هغه یو داسې پیغمبر دی چې هغه رسول دی، نبی دی، امی دی، په تورات کې د هغه بعضې صفتونه راغلي دي، د دغه پیغمبر اتباع کوي، تابعداري کوي. یو طرف ته ایمان او تقوا ځان کې پیدا کړي، د الله حکم مني، او بل طرف ته دغه پیغمبر تابعداري کوي. الله وایي زه به په دغه خلکو باندې خپل رحم کوم، دغه خلق ما د خپل رحمت د پاره منتخب کړي. د دې په زمن کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام بعضې صفات دې ځای کې بیانېږي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د کومو صفتونو خاوند و، هغه صفتونه و بیانېږي. خو اصل مقصد د دې سبق خلاصه به دا وي چې دغه خلق چې د دغه پیغمبر تابعداري کوي، دا د الله د رحمت مستحق خلق دي. الله به خپل رحمت په دغې خلکو باندې کوي، او اخره کې الله پاک فرمایي اولئک هم المفلحون، دغه خلک کامیاب دي چې دغه پیغمبر تابعداري کوي. یو طرف ته د الله حکم مني، بل طرف ته آخري پیغمبر چې هغه د دې صفتونو خاوند دی چې دا اوس بیانېږي، په ده باندې ایمان راوړي او د ده تابعداري کوي، د ده عزت کوي، د ده نصرت کوي. الله فرمایي دغه کامیاب خلک. پیغمبر علیه الصلاة والسلام کوم صفتونه دی آیات کې الله پاک وایي، یو یو صفت یې وایو، هغې کې څه بعضې خبرې. الذین، دا د الله د رحمت مستحق هغه کسان دي، یتبعون الرسول، چې هغوی تابعداري کوي د هغه رسول، النبیه، چې نبی دی، الامیه، چې امی دی. رسول او نبی سره د امی صفت د پیغمبر علیه السلام یې ذکر کړ. امی والی، انپړوالی د عامو خلکو د پاره عیب دی، الکه ویسه جټ ساړی نه دا جټوالی دا بی علمی دا د عام خلکو د پاره عیب دی، لیکن د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د پاره دا یو صفت ګرځېدلی دی. او د دې داسې مثال دی تکبر. اوس تکبر دا یو ښه شی نه دی، هلکه دا فلانکي سړی ډېر متکبره دی. د الله د بندګانو د پاره دا تکبر دا عیب دی، او د الله د پاره صفت دی المتکبر. نه دا الله په صفتونو کې راغلی دی الله متکبر دی. نو دغسې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د امت د پاره امیوالی دا عیب دی، او د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د پاره دا یو صفت دی. ولی صفت دی؟ علمو د هغې وجه دا لیکلې ده. چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام څلوېښت کاله مکه مکرمه کې دې عربو سره تیر کړی. عربو کې لیکل او پړایي ډېره کمه وه، نه وه لیکنه پړنه بالکل نو. بعضې خلک چې هغه به چېرته شام ته تلل یا بیا سفرې کولې، ډېر تجربه کار خلک وو، ګرځېدونکي خلک وو، څه لږ لږ لیکل هغوی یاد کړي. رواج نو د پړایې د لیکلو د تعلیم رواج نو. په دغه معاشره کې پیغمبر علیه السلام څلوېښت کاله تیر کړل، او چې څلوېښت کاله پس ورته نبوت میلاو شو، نو د پیغمبر علیه السلام په ژبه باندې یو داسې ناشنا عجیبه کلام راغی چې دنیا د هغې د مقابلې نه عاجزه شو. هغسې کلام چا نه شو پیش کولی. داسې یو عجیبه علم ولا الله ورک، داسې یو عجیبه کمال ولا الله ورک، فصاحت او بلاغت، یو عجیبه کلام یې په ژبه راغی. نو خلک حیران شو، او د حیرانتیا خبره وه. چې د یو امی سړي په خوله باندې داسې کلام څنګه راځي؟ نو دا د هغه یو معجزه وه. د دې وجې نه د پیغمبر علیه الصلاه والسلام لپاره امیوالی دا صفت دی. د پیغمبر علیه السلام په صفتي نومونو کې الامیه راځي. نو دا د پیغمبر علیه الصلاه والسلام امیوالی او دې د خدای طرف نه پیغمبر او قرآن مجید د الله کتاب، دا په دې باندې غټ شهادت دی، ګواهی ده چې دا د پخله باندې راغلی. نو د نورو خلکو دپاره امیوالی عیب، او د پیغمبر علیه الصلاه والسلام دپاره صفت. نو یو صفت یې دلته الله وایي چې دا رسول دی، نبی دی، الامیه امی دی. یعنی دا هغه کسان دي چې دوی تابعداري کوي د کوم پیغمبر؟ چې هغه امی دی. الذي دویم هغه پیغمبر یجدونه مکتوبا عندهم في التوراة والانجيل، یجدونه چې بیا مومي دلره مکتوبا لیکل شوی عندهم دوی سره، دی یهودو نصوارو سره، في التوراة والانجيل په تورات او په انجیل کې. په تورات او په انجیل کې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام صفتونه راغلي. د پیغمبر علیه السلام زمانه کې چې کوم یهود او نصواره وو، هغوی ته الله وایي چې د ده تابعداري وکړئ، تاسو خپل کتابونه وګورئ، تورات او انجیل، هغې کې د دغه پیغمبر صفتونه راغلي دي. نو د هغه صفتونو نه انکار مه کوئ چې اوس هغه پیغمبر راغی، په کار دا ده چې تاسو د هغه تابعداري وکړئ. عزتمند دی، اوسنو اناجیلو کې او تورات کې وغیره کې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام صفات هغوی ختم کړي دي، تحریف یې کړی دی پکې. خو اصل تورات او انجیل چې کوم ملوشي هغې کې د پیغمبر علیه الصلات وسلام صفتونه موجود شته او د هغې هغوی خپله یهود او نسواره او اقرار کړی. د پیغمبر علیه الصلات وسلام په زمانه کې په مدینه منوره کې د مدینې منورې نه بار د یو کلي نه به دا هسې یو دوه درې مثاله چې پیغمبر علیه الصلات وسلام صفات تورات او انجیل کې راغلي. د هغوی خپل اقرار د یهودو د نسوارو خپل اقرار د هغې دپاره یو دوه درې مثاله د مدینې منورې نه بار د بانډې نه به یو سړی راته خار ته به راته مدینې منورې ته شوده به یې خرڅول شوده به یې راوړل هلته به یې خرڅول. دا دیهاتي سړی خپله دا خبره بیانوي وایي زه رالمه بازار ته د مدینې منورې شوده مې خرڅ کړل وایي بیا مې زړه کې رالی چې راشه څه کې چې واپس ځې دلته چې دا خلک وایي چې پیغمبر پیدا شوی دی پیغمبر دی او راغلی دی چې هغه سره میلاو شم کینم ما سره چې څنګه پیغمبر دی. د هغه څه خبرې به واورم وایي چې زه ورغلم ما ولیده پیغمبر علیه الصلات وسلام چې ابوبکر صدیق او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورسره وروسته وروسته پسې روان و او پیغمبر علیه السلام چته ته وایي زه ورسره روان شوم وایي دا درې واڼه د یو یهودي کور ته لاړی هغه یهودي د تورات عالم و تورات یې لوسته وایي د هغه زوی بیمار و او قریب المرګ و ځوان نوجوان هلک و پیغمبر علیه الصلات وسلام د هغه تعزیت ته راغی وایي د هغه سر ته پلار ناست و او تورات یې لوسته پیغمبر علیه السلام د هغه پلار سره خبرې شروع کړې. په خبرو خبرو کې پیغمبر علیه السلام هغه یهودي ته وایي د هغه هلک پلار ته وایي چې په دې تورات کې زما د صفتونو څه ذکر شته زما ذکر پکې شته زما د پیغمبرۍ ذکر پکې شته. هغه یهودي وایي سر وخوځو چې نه نشته پکې په تورات کې ستا اړه ذکر نشته وایي د هغه چې کوم بیمار زوی په کټ کې پروت و وایي هغه ووایي چې زما د قسم په خدای زما دا پلار دروغ و ما په خپله ستا صفت یا رسول الله په دې تورات کې لیدلی دی او زه ګواهي کوم چې ته د الله پیغمبر یې وایي هغه هلک بیا وفات شو وایي پیغمبر علیه الصلات وسلام وفرمایل مسلمانانو ته چې د مسلمانانو دا یهودي دا هلک چې و دا مسلمان و ده ګواهي کړې ده زما د پیغمبرۍ ده ته د مسلمانانو په شان کفن ورکې د جنازې مونځ پرې وکې او د مسلمانانو په قبرستان کې دفن کې دا مسلمان هغوی خپله دا اقرار کوي یهود چې پیغمبر علیه الصلات وسلام صفات هغه په تورات کې په انجیل کې راغلی دی. حضرت علی رضی الله تعالی عنه فرمای وایي د پیغمبر علیه السلام د یو یهودي قرضه وه هغه یهودي ته خپله قرضه وغوښته. پیغمبر علیه الصلات وسلام ورته وایي ما سره خو اوس پیسې نشته ماله مهلت راکړه. هغه یهودي مهلت نه ورکوه وی پیغمبر علیه السلام یې نیولی و چې تا به زه تر هغې وخته پورې پرېنهدم چې تا تر کومې پورې ما له خپله قرضه نی راکړې. وی پیغمبر علیه السلام هغه سره ناست د سهار نه ناست و ماسپخین شو مازیګر شو ماښام شو شپه شوه سبا سهار مانځه پورې وایي ناست و پیغمبر علیه السلام ورسره قید کړی یم. صحابه کرام ډېر پریشان و پټ پټ پرالل دی یهودي به دمکې ورکولې. پیغمبر علیه السلام ولیده چې دا صحابه کرام زما مرګري دا خو د یهودي ته دمکې ورکوي. صحابه دا نه شو برداشت کولی چې زموږ پیغمبر د دواړو جیانو سردار دی، ده سره قید وي او یو یهودي سره دې قید وي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه کرام منع کړل چې تاسو ولې ده ته دمکې ورکوئ. هغوی یا رسول الله دا مونږ څنګه برداشت کړو چې ته ده په قید کې. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل نه، زه خپل رب منع کړی چې په معاهد باندې به ظلم نه کوې، ده سره ما وعده کړې ده چې زه به تاله قرضه در کوم او ما ورته واپس نه کړه. اوس دې حقدار دی چې ما قید کړي، ده ته به هېڅ هم نه وایه. هغه یهودي دا هر څه کتل چې کله سهار شو راغی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته کلمه وویل، اشهد الله اله الا الله واشهد انک رسول الله. اسلام یې قبول او پیغمبر علیه السلام ته وفرمای چې یا رسول الله ستاسو دې قید کولو نه زما صرف مقصد دا و چې ما په تاسو امتحان زما مقصد تاسو ته تکلیف رسول نو. ما چې په تورات کې ستاسو کوم صفتونه لیدلي په هغه صفتونو کې دا و چې محمد بن عبدالله د ده ولادت په مکه مکرمه کې کیږي، هجرت په مدینې منورې ته کوي، ملک په ده شام وي، دی به سخت مزاجه نه وي، نه به سختې خبرې کوي، نه به په بازارونو کې چغې سورې وایي. د فحش او د بې حیایۍ کارونو نه به ځان لرې ساتي. دا ستاسو په تورات کې صفات ما د دې امتحان غشته. دا نور ټول صفتونه خو وشو چې ته محمد د عبدالله زوی مکه کې د پیدایش شوې او مدینې منورې ته د هجرت وکړو. ایمان وي چې دې سخت مزاجه دی او په ده کې نرمي ده، ما ستا دا صفت کته او دغه صفت ما ته ښکاره شو نن چې ته ډېر رحمدل یې، ته ډېر د ښو صفتونو مالک یې، ته غوسه نه کې، ته چا سره ظلم او زیاتی نه کې. نو اوس زه ګواهی کوم چې ته د الله پیغمبر یې، اشهد الله اله الا الله واشهد انک رسول الله. او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما نیم مال چې دی نو هغه د الله په لار کې زه تاله درکوم او هغه صدقه کوم، خیرات کوم. وی دا یهودي ډېر مالدار و، مسلمانانو ته ډېر لوی مال دولت مېلاو شو. دا د یهودو پیشنګویې دي، دا د یهودو اقرارونه دي عزتمندو، چې هغوی خپله اقرار کوي او دا یو دوه نه کتابونه د دې نه ډک پراته وي. دا هغوی خپل اقرار چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام صفتونه تورات کې راغلي دي، انجیل کې راغلي دي، مخدنو کتابونو کې راغلي الذي هغه پیغمبر یجدونه چې بیا مومي دلره مکتوبا لیکل شوی عندهم دی سره فی التورات والانجیل په تورات او په انجیل. دا دوه صفتونه د پیغمبر علیه السلام بیان شو، یو خدا ده چې امی دی، بل دا ده چې د صفتونه په تورات او په انجیل کې لیکلي شوي دي. بل صفت یې دا ده، یأمرون بالمعروف، امر به کوي دوی ته په نیکۍ سره، وینهاهم عن المنکر، او منې کوي به دوی لره د بدونه، خلک په نیکۍ طرف ته راولي او بدۍ نه به یې منې کوي. دا درې صفت شو. څلورم صفت، ویحل لهم الطیبات، حلالۍ به د دوی دپاره پاک څیزونه، کوم پاک څیزونه یې هغه به د دوی دپاره حلالۍ. ويحرم عليهم الخبائث، او حرامي به په دوی باندې هغه ناپاکه خبیث څیزونه. یهودو او نصوارو بعضی سیزونه په ځان باندې حلال کړیو حرام کړیو هغه په هغوی باندې حلال کړ، بعضی حرام سیزونه هغوی د ځان دپاره حلال کړیو هغه پې حرام وګرځول چې دا حرام دی. ویزعو عنهم اسرهم والاغلال، پنځم صفت، ویزعو عنهم او لرکی به د دوی نه اسرهم هغه بوج د دوی، والاغلال او د تکلیف سیزونه. اسر بوج ته وایي، بوج چې دې یهودو په ځان باندې کوم سیزونه باعث په تکلیف کې ځان اچول، یو بوج داسې بوج چې سړی پې خوځېدې نشي هغې ته اسر وایي. او اغلال دا د غل جمع ده اتکړو ته وایي، چې د یو مجرم په لاس کې اچول شوي ګریوان سټ کې ورته اچول شوي اتکړی چې بالکل سړی بې اختیاره وي. د دې نه مراد د اسر او د اغلال نه مراد هغه احکام شاقه دي مشقت کې، هغه حکمونه د الله چې انسانانې بندګانې په مشقت کې اچولي چې په دین کې مقصود نه وي، او خلکو ځان خامخا په مشقت کې اچولي لکه بني اسرائیلو سخامو الله پې چې دې نو مشقت اچولو، مشقت ده زمونږ چې کپړې پلیتې شي نو مونږ هغه ووینځو، د هغوی چې به کپړې پلیتې شوي نو هغه به یې کټ کولو، بغیر کټ کولو د هغوی په اوبو باندې کپړې نه پاکېږي. مونږ ته چې مالی غنیمت میلو شي نو هغه مالی غنیمت زمونږ دپاره حلال دی، د مخکې قومونو دپاره دا چې دی نو حرام و. یو ځای کې به یې کېښود، د بره نه به اور راغی هغه به اوسوځېد، الله ته به قبول شو د هغوی اتحاد. دا یو بوج و په دوی باندې چې د دوی مال به دوی باندې دوی به خوړی نه شو، د هفتې په ورځ په دوی باندې ښکار بند و حرام و. مونږ د هفتې په ورځ ښکار کوو کولی شو، ټولو ورځو کې ښکار کولی شو، د جمعې ورځ زمونږ د عبادت ده، که د جمعې په ورځ مونږ میان نیسو یا نور ښکار کوو د مرغانو کولی شو، هغه زمونږ دپاره حلال دی، د دوی دپاره حرام و. د هفتې ورځ د یهودو د عبادت وه، وی ښکار به پکې نه کوي. که د یو بدن نه به د یو عضوې نه به ګناه وشوه نو هغه عضوه به یې کټ کوله. زمونږ په شریعت کې دا دي که یو سړی په خطا قتل شو د چانه نو په هغه باندې قصاص نشته، او که قصدن قتل شو نو په هغه باندې قصاص. په یهودو باندې دا مشقت او تکلیف و، که عمدن به دې قتل که یو سړی او که خطاً به دې قتل که، دوانو کې به قصاص و. د خونبها قانون نو، مونږه ورکو خونبها ورکو، مونږه تاوان ورکو، که په تاوان باندې راضي کیږي نو انسان د قصاص نه خلاص شي. هغوی دپاره دا قانون نو چې خونبها ورکه، جرمانه ورکه، خلاص بشي نه، بلکې خامخا به قصاص کېده. نو دا په یهودو په نسوارو بني اسرائیلو باندې الله دغسې احکامات هغې ته اسر الاغلال وي. الله پاک دغه احکامات د پیغمبر علیه السلام په ذریعه باندې الله منسوخ کړل، ختم یې کړل. پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې ما تاسو باندې اسانتیا راوسته، اسان شریعت زه تاسو کې پرېږدم چې تاسو په مشقت کې ونه غورځېږي. پیغمبر علیه السلام حدیث دی، الدین یسر، دین دا اسان دی. قرآن کې الله پاک فرمایي وما جعل علیکم فی الدین من حرج، تاسو باندې زه په دین کې تنګی نه راول. د پیغمبر علیه السلام بل صفت الله دا بیان کړی دی، ویزعو عنهم اسرهم والاغلال، او لرکی د دوی نه اسرهم هغه بوجونه د دوی، والاغلال او هغه توقونه هغه تکلیفونه، التي هغه کانت علیهم چې وو په هغوی باندې چې دوی په ځان باندې مقرر کړي یا الله پې مقرر کړي پیغمبر علیه صلوات و سلام هغه سخت احکامات هغه ختم کړل. فالذین پس هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړل بهی په ده باندې په دې پیغمبر باندې یو ایمان راوړل وعزروه او ده سره مینه محبت وکړ ونصروه او د ده امداد یې واتبعوا النور الذي او تابعداري وکړه د نور هغې انزل معه چې نازل کړی شوی دته قرآن نور نمرات قرآن دی د دې قرآن تابعداري یې وکړه. الله فرمایي اولئک هم المفلحون دغه خلک کامیاب. یعنی یو طرف ته د الله احکامات منل هغې سره په پیغمبر ایمان او صرف په پیغمبر ایمان نه بلکې هغه سره مینه محبت او هغه امداد کول عزروه. دلته ټکې راغلی دی په پیغمبر باندې ایمان راوړل وعزروه. قرآن مجید کې دا ټکې بل ځای کې هم راغلی دی وتعزروه وتوقروه د شفقت او د مهربانۍ په معنا باندې د حفاظت په معنا باندې. چا سره شفقت او محبت کې دا مطلب دی دا حفاظت وعزروه حفاظت کیده ده ونصروه او امداد بکیده ده. ده پیغمبر علیه صلوات و سلام عزت و توقیر ده پا مسلمانانو بانده لازم ده. ده پیغمبر علیه صلوات و سلام ادب و احترام پیغمبر علیه صلوات و سلام سر مینه محبت صرف اتباع چه ده نو ده کافی نده بلکه د پیغمبر علیه صلوات و سلام سره مینه کول محبت کول دا غا ادب او احترام دا فرض دی دا لازم دی. قرآن کې د پیغمبر علیه صلوات و سلام دا ادب او د احترام بار بار ذکر راغلی دی لکه څنګه دلته وعزروه ونصروه. قرآن کې راځي وتعزروه وتوقروه يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ادب او احترام کوي پیغمبر علیه السلام په مجلس کې په زور خبرې مکو. بل ځای کې الله پاک فرمایي يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله خیال کوي د پیغمبر نه مخکې والی ونه کوي په مجلس کې په خبرو کې یا په مخ په تلو کې. صحابه کرامو به ډېر د آدابو خیال ساتي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې پیغمبر علیه السلام سره خبرې کولی دونه په مزه به کولی دونه خاموشه سره چې کله پیغمبر علیه السلام به کله کله پوره داغه په خبره پوه نه شو دوباره به وته وي سمې دونه په ادب او په احترام او په مزه به وته خبرې کول. او دغه حالت د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیه السلام یو بل صحابي دی عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ هغه فرمای وې د پیغمبر علیه صلوات و سلام نه زیات ماته په دنیا کې هیڅوک محبوب نو زما سره ډېره زیاته مینه وه. وې زما دا حال و چې ما پیغمبر علیه صلوات و سلام ته وپن مخ ته ومې کتلی شو دا وی که چرته چا به زما نه تپوس وکړي چې د پیغمبر علیه صلوات و سلام شکل څنګه نو ما به د پیغمبر علیه سلام شکل هغه ته نشو بیانولی ځکه ما پیغمبر علیه صلوات و سلام ته کتلی نو چې د سترګې څنګه دي ده د غوږونه څنګه دي ده د ویښته څنګه دي ده د مخ مبارک ده د پوزه څنګه ده نو ما چاته داسې پته کتلی نو دا د ادب او د احترام د وجې ده. او د صحابه کرامو یوازې د ده دا حال نو د ټولو صحابه کرامو دغه حالت دا څوک د پیغمبر علیه صلوات و سلام حلیه مبارکه شمایلو کې چې کله راځي صحابه کرام د پیغمبر علیه صلوات و سلام شکل بیانوي چې پیغمبر علیه سلام صورت څنګه یو صحابي به تاسو ته مېلونه وي چې هغه دا ټول حالات بیان کړي د پیغمبر علیه السلام سترګې داسې وي غوږونه یې داسې وي ویښتې یې داسې وي لاس یې داسې وي دا څوک نه شي وي روایت چې څومره راغلی دی، یو صحابي هغه یو صفت د پیغمبر علیه السلام بیان کړی دی، بل بل بیان کړی دی، بل بل بیان کړی دی. یو وایي سترګې داسې وي، نو بل صحابي وایي غوږونه یې داسې، بل وایي ویښتې داسې. مکمل صورت د پیغمبر علیه الصلات وسلام یو صحابي نه دی بیان کړی. دا د ادب او د احترام د وجې نه هغوی پیغمبر علیه الصلات وسلام ته کتی نه شو، هر وخت به یې نظرونه ښکته. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي، کله چې پیغمبر علیه الصلات وسلام زموږ مجلس ته راغی، وایي زموږ د ټولو سرونه به ښکته و، نظرونه به ښکته و، موږ به بره نه کتل. عروه ابن مسعود یو سړی دی، د مکې خلکو د جاسوسۍ دپاره راولېږه مدینې منورې ته، چې ته لاړ شه د مسلمانانو حال بیان کړه چې دوی څه کوي، پیغمبر علیه الصلات وسلام سره یې څنګه ګذران دي، څه طریقه کوي. عروه ابن مسعود وایي، وایي زه راغلم مدینې منورې ته، ما د صحابه کرامو حال ولید چې پیغمبر علیه الصلات وسلام باندې عاشقان ځانونه یې پرې قربانول، شپه ورځ به د پیغمبر علیه السلام نه تاوېدل، جدا کېدل به ترې نه، ډېر مینه او محبت، د هغه ډېر زیات ادب او احترام. عروه ابن مسعود چې لاړ مکې مکرمې ته، نو خلکو ته مکې قریشو ته دا رپورټ ورکړ چې قسم مې دی په خدای، ما د کسرا او د قیصر دربارونه هم لیدي، ما د حبشې د نجاشي بادشاه دربار هم لیدی دی، دې ټولو سره زه میلاو شوی یم، د هغوی حالت ما ته معلوم دی. خو کوم حال چې ما د محمد صلی الله علیه وسلم د مرګرو ولیده، نو زما دا خیال دی چې تاسو د دې خلکو مقابله نشئ کولی، چرم په دوی باندې تاسو کامیابي نشئ حاصلولی. هغوی په خپل پیغمبر باندې ځان قربانوي، مینه او محبت ورسره ساتي، او دغسې مینه او محبت چې څوک خپل مشر سره لري، هغوی ته څوک شکست نشي ورکول. مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه مشهور صحابي دی، وایي موږ به رالو د پیغمبر علیه الصلات وسلام نه څه مسلې تپوس یا میلاوېدل به وس، پیغمبر علیه السلام به کور کې، وایي موږ به دروازه په زوره باندې نه ټکول، هغه ته چې یو مواز ورکو نو وایي داسې په نوک باندې په مزه مزه به موږ ټک ټک وکړو په دروازه باندې، چې په زوره اواز ونشي، پیغمبر علیه السلام ته تکلیف میله ونشي. او دا خو د پیغمبر علیه السلام په جون باندې دا ادب او احترام. د پیغمبر علیه السلام د وفات نه وروسته صحابه کرامو په مسجد نبوي کې و په زوره خبرې نه کولې، چې هسې نه د پیغمبر علیه السلام بې ادبي وشي د هغه په جومات. او خبرې خو څه چې چا به بیان کو په جومات کې یو صحابي، نو په مزه مزه به یې کو، چې د پیغمبر علیه الصلات والسلام په جومات کې په زوره رانه بیان ونشي. د پیغمبر علیه السلام نوم به راغی د هغه د وفات نه وروسته، ټول صحابه کرام به په ژړا شو، وتعزروه، تاسو به د ده څه کوئ؟ احترام به کوئ. وعزروه دغه مرګرتیا به کوي، ونصروه او امداد به کوي. فالذین پس هغه کسان آمنو چې ایمان راوړي به په ده باندې، وعزروه او عزت کوي ده، احترام کوي ده، ونصروه او امداد یې کوي، واتبعوا النور الذي او تابعداري کوي د هغه نور هغه داغه کتاب هغه انزل معه چې نازل کړی شوی دی. اولئک هم المفلحون دغه خلک کامیاب دي چې د پیغمبر تابعداري کوي، د هغه احترام کوي، هغه ته چې کوم کتاب نازل شوی دی په هغې باندې ایمان راوړي. الله فرمایي دا کامیاب خلک دي، یعنی دا هغه د الله د رحمت قابل خلک دي چې کوم مخکې یاد کې الله د خپل رحمت ذکر کړی. الله وایي دا زما د رحمت مستحق خلک دي چې داسې پیغمبر تابعداري کوي، هغه سره مینه محبت ساتي او د هغه نصرت کوي. دوباره دا سبق وایي الذين هغه کسان یتبعون الرسول، یعنی دا هغه کسان دي چې د الله د رحمت مستحق دي. یتبعون الرسول چې دوی تابعداري کوي د هغه رسول، النبی چې نبی دی، الامنیه چې امی دی، الذي هغه پیغمبر هغه رسول نبی امی، یجدونه چې بیامومی دوی هغه لرا، مکتوبا لیکل شوی عندهم دوی سره، فی التورات والانجیل په تورات او په انجیل کې چې دا هغه صفتونه راغلي دي. یامرهم بالمعروف امر کوي دوی ته په نیکۍ سره، وینهاهم عن المنکر او منی کوي دوی لره د بدۍ نه، ویحل لهم الطیبات او حلال کړي دي د دوی د پاره هغه پاک څیزونه، ويحرم عليهم الخبائث وحرام اي دبي دبارا غبنا فاك او پلیت سيزونا، ويزع عنهم او لركي دبينا اسرهم اغا بوجونا دبي والاغلال او اغا تكلفنا، التي هغا كانت عليهم چهو باغي بانده. فالذين پس هغا كسان آمنوا چيمان دوري به پد بانده، وعزروه او محبت کید سره، ونصروه او امداد کید سره، واتبعوا النور الذي او تابعداری کید هغه نور هغه انزل معه چې نازل کړی شوی دی ته قرآن دی، هغه تابعداری کید هغه احکامات مني، اولئک هم المفلحون دغه خلک کامیاب دي. صدق الله العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. يلا سمول استرخواء دعم الكل توفيق براك قرآن ذكر زمن طول نسيبك فقرآن بان دعم الكل توفيق نسيبك پیغمبر علیه صلوات و سلام سره یا الله زموږ مینه محبت په زړه کې راول، یا الله پیغمبر علیه السلام سنت طریقې زموږ ژوند کې راول، شرکیات او بدعات او رسومات او خدای زموږ حفاظت فرما. یا الله کومه نافرمانی چې مخکې قومونو د خپلو پیغمبرانو کړي، یا الله هغه نافرمانی زموږ نه ومکړي. یا الله مونږ د خپل ځان تابعدار وګرځي، خپل پیغمبر سره خدای زموږ مینه او محبت نصیب کړي، او د هغه طریقې خدای زموږ په ژوند کې راولي، زموږ معاشره کې راولي. د الله زموږ مردگان د اهل اسلام وبخښي، بیماران کورونو کې دي، هسپتالونو کې دي، شفا ولا ورکړي. زموږ د اورېدونکو څومره شرعي حاجات دي، الله ټول شرعي حاجات یې پوره وګرځي. یا الله په پاکستان کې اسلامي نظام نافذ کړي. یا الله د انګریز د دې پلیت قانون نه خدایه موږ خلاص کړي. زمون مشران نیک عمل صالحه کی، کشرانم تابعدار کی. یا الله سمره اسلامی ممالک تی خدای طولو کی اتحاد و اتفاق آولی دا طولو حفاظت و فرمائی، خصوصا حرمین و شریفین و بیت المقدس خدای حفاظت و فرمائی. یا الله دا دنیا و دا آخرت دا پریشانونم اسات، دا دنیا و دا آخرت خوش علیم نصیب کی. دا چا اولاد نی خدای نیک عمل صالحه اولاد ولا ور، دا چا هورونو کسا پریشانه وی الله طولی پریشانه ختم و بلد. یا الله نیک عملم نصیب کې، بد اعمال خدای من ټول په امان کې وسات. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.